أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنهم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين صدق الله العلي العظيم دا مبارك آياتنا دا سورة الحشر دا يولى السمايات سخشروه اور اول لسم آیات باندې ختم شو د دې ربط د ما قبل سره دا و چې په تیرو درسو کې د سرت سره څخه چې و د یهود عقوبت الله تعالی ذکر کړي د یهود هغه عذاب چې هغه بنی نقدر و دغه عذاب دا و چې نبی علیه الصلاه والسلام دې د خپل اوتان څخه په سیواغ څخه د وطنو څخه د هموارو څخه چول وزیبه نو چې دی په سواخ سمال پات سو بل تبع نو خبره دا مال چې وو د پی د قسمت څخه خبره نو خو د جی حکم ته ضرورت شو چې د پی حکم بیان شي نو احکام د پی بیان کړل چې پی وایي وڅته د چا او چا حق دی و چا ته باید ورکول شي دا مضمون مال تخلاص شو نو د پی بیان چې هغه تبعا وو خو اصلي خو د دې اخراج بیان او چې دا عقوبت او جزاء الله ور لره ورکړ هغه په تبع کې د مال مسله راغله چې نو د دې خو مالونه پاتې شو نو د هغه احکام د پی ذکر شو اوس په دې درس کې چې دی په دې درس کې هغه ځای بیانېږي چې کستی سي په یاد چې بنو نغدرو ته چې نبی علیه الصلاة والسلام د دې د شرارت جزاء دغه ورکول چې دغه ځای ووزي ولې خواره پلا به شرارت کاوه چې د نبی علیه الصلاة والسلام سره به د چا دشمني و دی دوه مرسته کوله په ظاهر د پیغمبر علیه السلام سره د صلح قرارداد کړی و نو دوی خو جته آماده و چې ووزي خو په مدینه کې عبدالله ابن ابی منافق و څه منافقان یې نه درلوده ده باره سم جواب ورته ولا که ووزي که چی رستی سر جان که دو زر نفر زد زوانان لرم پر تیسی بانی با ودریجی که ستی سر چا جان که و زستی سپا جان که ملگریم که تی استجه بسیخت زم وزم زم زده زازم ده اصل زن ورسر متحد که خطایی استل و غو برا نبی علی صلات و سلام تک ستی سپی اجی برای خیل تکش که نوازم چه که یا اغی که وچ پتانی که جاغی دیوش چه ده اعلان رو که پیغمبر علیه السلام برای لشکر پرویستی چه پرویستی محاصره کرل دی ده غصه در بغل کتی چه مانا وسبونه ده مدنیت سی ده منای پیخان و ده عبدالله ابن عبی لشکرم را وزاد وزره اغو کنار زن غلو افتوا چه و جاغه نکاو نو اغو چه رسول علیه السلام ده دی درختی ور عرق را جا باغون و ده سزاین و روس وزر چه برای پسی وقست نو دلت ده نن پا درس که ده ده خبر وس بیانیج چه ده منافقان و دوستیم دیت پشن نوارالا که دا اسم مضمون پوست است. مخی عذاب بیان سوی و چه دیت دا عذاب علاور که پدی دنیا که دا خپل و کلو چه پسی وقت. مالو نچا پات است و دا مالو احکام زکر سو چپی و دا غیو زای پات دی چه دیف چه نازیدی پا چه نازیدل دا بنیان اغزیر دا اوغ منافقان و پا دوست چه نازیر دل چه اوغ و زگر رو تا چکوالی علا دا غا بیانی چه اغا خون پا شوارا نغلا ادا منافق دوستی دست و اسم ترجمیت متوجه سی گوری ورتا علاوی علم تره آیاتان نجی کتی و رسول علیه صلات و سلام توی الا الذین و هغ خلقو تا نافقو چه غو منافقت کری و مانا پزر که و خبر پا خلا بلا خبر چه غو منافقت کری و نو چه چلی که او غو یقولون دی و یله لی اخوانهم و ورونو تخبل الذين هاغه ورونه کفرو چاغه کافران سیوی و اغه څوک من اهل الكتاب د اهل کتاب څخه ولا قاریده بنو نغدی خو اهل کتاب خو يهود ونه دغه عبد الله ابن ابي او دغه دل منافقون خو دا هم و نو دی خو مذهب کل تسره شریکان و نو دی مذهبی اخوات تر لودی دا نه معنی چې یو مور دی او پلار زامور چې په اخوان ذکر کړل لکه وس مؤمنان ګرد چې جوج سره ورونه خو الته دی هغه عقیده وی شراکت سره لري نو عبد الله ابن ابي ابن سلول دغه منافق او نور منافقان یده چا سره مذهبي شراکت سره لودي د بنو نقدر سره نو هغه ته به ویل الله دغه ځای وسیا دی کله چې بخت متوجه سي الم تر و نبی عليه السلام ته خطاب کوي ايتان نه ذکر الا الذين واغه خلقته نافقو چې دی منافقت کړو چې هغه د عبد الله ابن ابي دله په مجنده کې د نبی علی سلام سره د مسلمان په چهره کې اوسیر دی ته تان لږ کتل یقولون شری ویل لاخوانهم ورونه د دوی هغه الذين هاغه ورونه کفر او چاغه کافران سی او چاغه نو څوک دی من اهل الكتاب د اهل کتاب څخه چې دا به نو نذیر ور یادی چې هغه ته څنګه ویل دس وعده وکول ولا ان اخرجتم لا خامخه ان اخرجتم کچیر تس ویستل کرسواس د طرف د نبی علی سلام د دې خپل کورو و ثنو څه دی ووزی له خامخ نه خرجان موږ روز معكم ستسر ومکتی ستل زم در سره وزمنو یواز خو ته نه بس سم جواب بر قسم په مقابل کې ورته ودل ورته فهمته نش بلا سره ځکه ووز ګر سره ولا کوز کته په زور استه زم در سره ووزم کدای سم مزمن په یجی ګور له نو خرجان موږ به خامخ ووز معكم ستسر کتی ستل کدا سره خرجتم ترجمه مز داس ولنو دای یو وعده وبل ولا نطيع فيكم احدا ابدا ولا نطيع مجتبى دارينكم فيكم يعني في شانكم ببارك استسي اي بني نقدروا احدا دهچا ابدا قردم ستا ببارك ولا قد بلا خبر الله من ما پشتنو پلا جبه درتوا شد دا گرد دنیا خلق ما تزاري شد بني نزيرو مپرخواكير مرسته مکوه کدی و تل مور سر وزه کدی دی سر جنگ کدی جنگ مور سر کو هیچ خبره نمان بس ما دغه وعده ده کتی استل کلی زم در سر وزم کستا سر جنگ کدی زم جنگ در سر کو در روز خدای و خبر وسی دی کتی استل کی جه مش سی سر وزو ولا نطیع مش تابع دارینکو فیکم یعنی پشان کستا سی داده فیکم ما پا ما بینس که مزاپ راجع فیشان یکو پشان کستی سی مش تابع دارینکو منا خبره نمانو احدا دا هیچ چه ابدا دا گردم با دا پارا چه دا گرد دنیا را توی چه دا بنیان زیرو مپرخواه کیجی مش مپرخواه یو دا نسی فسی و این قوتلتم کچیر استی سر جنگ که ول که دی مقاتل جنگ و جهات وای و این قوتلتم کچیر استی سر جنگ که دی لننصرنکم لخام خننصرن مج امداد کو کم استی سر کچا جنگ در سر که و ز ستا امداد کم پا جنگ کم در سر دریجم ملاقاری وست یوی خبر چه توجه را اڑو الته یو وعده دا ورکړه چې لئن اخرجتم لنخرجن معکم، بل وعده دا ورکړه وان قتلتم لننصرنکم، کستې سره جنگ کړي موږ ستاسو کومک کو، اما خپل کتی سره کړي زه د سره وزم. دغه جمله چې په مابین کې ورواچول ولا نطيع فيكم احدا ابدا، دا د یغې تیر جمله سره ام اړه لري، د ورسته سره ام اړه لري، چې نه په هغه بار کې د چا خبره ولا کوونم چې وای د کدی سره کړي ته ورسره موزه زه در سره وزم، د چا خبره نه منم. په دې دوه خبره کې چې ستا سره جنگ کړي زه خامخاسته کومک کوم، په دې کې ملاقات د چا خبرونه چې څوک راته چې کومک مکو زه به ومنم، یا چې ار څوک راته وای چې وای د کومک مکو زه کوم. نو دا د سیاق سباق د دواړو سره اړه لري چې موږ ستاسو متاب چې موږ ستاسو په باره کې د بل چا خبره نه منو، چې بل څوک موږ ته په کوم باره کې خبره کوي، یا هغه د جنگ په باره کې چې زه ستا پر بغل درېږم جنگ کوم، یا هغه د خروج په باره کې چې سل کړی دی زه وزم، په دواړو کې نه منم. نو دا ما بینس کې ورواچو چې هغه خبره سره ماړه لري، د دې دوه خبره سره ماړه لري، په دواړو خبرو کې زه د بل چا وشت نه منم. تر دغه ځایه پورې خو الله او رسول علیه السلام ته دغه خطا ولید، دغه چې دغه خبره دی وکړه الله اوس خپله خبره کې والله الله پاک یشهد شاهدی ورکی، ګوره الله شاهدی ورکی پر کومه خبره، انهم لکاذبون، چې انهم به شک دغه منافقان دوی لخه مخه کاذبون، دروغ جنان دي، دغه وعده په دروغ باندې نزور ته ورکړ نو ورسره دي اسمه ایستی سره جنگ په دغه چمن پدا دا لو تعالی په دغه کله خبره خو پوس وس والله یشهد الله شاهدی او گواهی ورکی چې انهم به شک دوی لخه مخه کاذبون، دوی دروغ وایونکي په دغه خبره کې. نو دا یې په اجمال ذکر کړل چې دوی دروغ وایي، دا اجمال وس تفصیلي چې څنګه دروغ وایي، الله یې دا دروغ برای په تفصیل بیانې، دلته ماز اجمالي حکم پر وکړي چې الله ښه یاد کړي چې دوی دروغ جنان، تفصیل یې څنګه دی، دا دی وام لخه مخه ان کچیر اخرجو دی ویستل کړی شي، کداغه یهود د بنی نذیر ویستل کړی شي دغه خپل وطن وس لا یخرجون دی نو جماعهم د دې سره کاغه وی استل کرسل شو اخسس و دیر سره ولا کباس درته په مجنه کې درته ګرځي، ولا ان قتل او ولا خامخ ان قتل کشر دو غسر جنگ وکړسو لا ينصرون دي کو مکن کی هم ددي، ور تفصیل یا وسو کړه مخ شفقت در واغ وای او سر دواره بغل ذکر کړه الله وی کدی وی استل کرسو دیر سره وزنه او کدی دی سره جنگ وکړسو د سره جنگ دی په جنگ کو مکن ور سره کی، ور لا ينصرون دي کو مکن کی هم ددي. نو الله پاک دلته دا خبره د رسم راغه د دې تکذیب را ته تفصیل کی، پس نو شو الله وای چې لا ينصرون هم د دې کومک نکي، نو خبره د شک او وتل، نو دا پسې جمله څه کی چې ول ان نصرهم کی بیام کومک وک دای به نه بر پرس کې شو، لکه موږ یې پلانې خبره بل پرز ول تقدیر واقعیت خود دغه دې کومک ولا کوي کته وایانو کې وکي الله وی چې وکي مو دا کې کامیاب ورې وا خبره پر حقیقت بناس واغه خبره حقیقت واقعیت چې کچیر د دوی سره جنگ وکړي سلای نصرونه هم دغه د مکه منافقان د اوغه بنو نقدر کومک نکي، دغه واقعیت دی، دا بل واقعیت د سې دي چې معنا کته پرز کې دوی سره را امسی د دې پر بغل و دریج ام علاوه ایس ورته ولا کو درو یاله تم کامیا ناکام کې دیس وای ولا او خامخه ان نصرو کدی کومک وکي د مدینه منافقان هم د دغه بنو نقدر يهود ل خامخ يولو ندي به وګرزي الادبار شاورته مخامخ پرتنجه ولا کراسي درته زغلي شابسته او خاطي ترک دي، دا بل خبر لته وکړه. ثم بيانو چې دا راهم سي بل پرز بار ماتس لا يون سورونه د دغه بنو نذير سره اڅ کومک نه کول کیږي، د دغه خلق وعده ګرځ دغه خلاف خبري شوه دغه سلاف او شاپس ولې د دې به امداد نه کول کیږي، د چا د دغه بنو نقدر ولې نه کیږي، خو ما ول دی وعدي ور کړی و زګار ورته تکول یو هغه الله تعالی واقعیت بیان کی چې ولکه مرسته وکي قبل پرز را و ام و تل مرسته ته شاب ګرځي، نو چې دغه یو ناصر پیدا ساغم شاو ګرځول تر چکر الله بیان بل څوک مرسته کوي خو د مخم بل څوک نه و دغه یو ټاله و هغه چې راشه الله هغه بیان کړو لغم شا ګرځي، نو بیا ته دې سره بل څوک نصرت نکي، دا د لا یم سورون هم دا د هم زمیر بنو نذیر ته راجلی ملاقاتي و بهرونه بیا ته دې سره بل اس امداج نه سخایو بل پرز ول تقدیر و هغه هم هغه دی الله تعالی ول چې هغه به شا ګرځي. نو ترجیه زای چې خبره واورېدل دلته یو بل مسله ست ملاقات دغه صورت چې دی دغه دغه مضمون چې دی دا چې هغه واقعه د بنو نذیر پیښه سو د آیاتونه نازل سو نو چې دا نازل سو خو واقعت یې رسوي ده نو خو دی نصرت یې نه دی کړی دغه د مضارع صیغه دلته څنګه استعمالیږي چې الا وی لئن اخرجو که چیرې دوی وایستل کړه سول نو بره دوی د هغه سره نه وځي ولئن قتلو که دوی هغو سره جنګ وکړه سول لا ینصرونهم کومک یې نه کوي ولئن نصروهم که کومک وکړي لیونو له ادبار دا خو ګرد مضارع صیغه دي نو که داسې وسوه که داسې وسوه او حال دا چې واقعه درې میاشتې مخکې تېره سوې ده دوې میاشتې مخکې تېره سوې ده بیا دا نازل شوي نو دا هغه جواب په دوې طریقې دي یو جواب دا دی چې دا شدیده دغه دا هغه استحزار د حالت مازیه وکړي چې په خوایو کې ساتي رسوي باران هغه خو په خوا کې رسوي دی سړی اوس دسي کې سړی چې اوس پېښېږي برای پلانې به پلانې ته دغسې وایي پلانې به پلانې ته دغسې وایي بل ورته دغسې وکړه سړی چې اوس د جنګ میدان جوړ دی د دغه دپاره انا دا را حاضره کړه چې قصه ښه ځان ته حاضره کړي چې پرمو سر په خلاصې په دغه صیغې د مضارع دي کنې دا تېرې سوي دي نو دا بنابر استحزار د حالت مازیه چې حالت مازیه دې را حاضر کړي باره خو نه هغه د مضارع صیغې کارېږي خو بالحاله باره مازي خو د حال دپاره هم راځي دغس او که چیرې دا په ثابته سي چې د دغه آیاتونو نزول درې واقعې د مخه دی نو بیا دا د قران پیشنګویي دی ورته ویې کړ دغه رقم واقعې سو بیا د مضارع صیغې خو نه برسېږي نو ولې خو کیسه نه ده پیښه سوې مثلا الله او نبی علیه السلام ته بیان وکړي چې داسې به وسي داسې به وسي داسې به وسي بره خو د مضارع صیغې په خپل ځان کې ټیک او که قصه په خوا تېره سي او آیاتونه نازل سي نو بیا د مضارع صیغې ولې کاري هغه بیا دا دی چې هغه حال را حاضر کړي اوس داسې کې لکه ته چې ورته ګورې نو الله وایي داسې کېږي داسې کېږي داسې کېږي کنه سوي دي ګردن کداس لکه پنافقو یقولون کما ترجمه دا غسو وکړه والالم ثلاثه نګوري الی الذين وهغ خلق دنافقو چاغه منافقان سوی و یقولون دی ویل کنه یقولون خو مزاریده چې یقولون دی وای یا مول یقولون دی ویل اغه په دغه خاطر په مازی ترجمه کړ چې دا در قصې در واقع کېدو ورسته د آیاتونو راغلی هغه بیان د شکشه شو نو بار چې بیا د ته په نور ځای کې د مزاری سیغه بیان کړ هغه استحزار دا هغه کینو او یاد راکم د استحزار لی نو بیا پرغه خ مرګ سره سوال نه واردېږي که چیرې دا خبره په تاریخ ثابت شي چې دغه آیاتونو دغه نن ورځ سبق چې دی دا تر واقعې د مخه سوي دي نو بیا خو بالکل د مضارع صیغې پکې شي دي پکې شي یې چې معنا خبر پر ځای استعمال سوي دي فسأل انتم دغه ځای څخه اوس نو نور بیان دي هغه دا لا پاک ورته وایي چې نو دوی ولې دا رقم دي چالتي زګر ټکه ولې دي چې کته یې سل کېږي زه ما کاډم در سره په شاده ولا کته به ما ووځي او که ستا سره جنگ کې دی زب جنگ کوم زم د غره کم په جنگ کې در سره ولاړ دلته دا رقم کې چې الله وي کراو امزي ولا کر سره پیدا کی اول خو نه راوځي درواغ وای درواغ الله تعالی بیان کړ وجه ادا لخامه خالا پاکوی انتم تس ای مومنانو اشد و دیر سخت یاست رهبتن از روی بیر رهبتن از روی بیر ارهاب دا بیرولو ته ویل کیږي نو دا از روی بیره پیس دوری هم په جګرو کې د دی یعنی په زړو کې د دی کدای سپ خبره بوس یو په زړو کې د دی صدر خدا ځګر ته وای دا کپسچت خو زړه دلته په دا کپسچ کې د نن دی نو بل ځګر ذکر کیم راځي زړه دی الله وای دا هغه واجه دا د چتیس ای مؤمنان و نبی علی سلام او اصحاب ته خطاب کی د دوی په زړه کې دوه نسته سي بیر ور بدل ده د خدای دغه نه ولا کې بیرج لکست سي بیر نه دی بدن رزي زو بل مشي بر اوس الله بیان کی برای د خدای دغه نه دی نه بیرج د خدای څخه دوه نه بیر په زړه نه ده نه وتل لکه د محمد علی السلام او د اصحابو بیر چې په زړه نه وتل لکه نه د کفار خو چې خود مسلمانانو سي بیرج زکه د دهشت ګورو نه پرېشته خو دې ما زورت وګری ورنګ ته ځنی بیرج برای د دهشت ګرد مانا ما بیرهینو دا ارهابی دی مانا ما تی ارهاب راکی بیره راکی علا فاکوی مومن دی دا غرکم چه دا کافر چه دا ماجی ورته وگوری ترای زنی اوسی چه مانا واسمی ونده خوری واسمی سرکاش دی که دا غرکم شه دا شکل چخه بد کیر دا اسی علا فرمایی لخا مخا انتم تاسی اشدو تسی سخت است ای مومنانو رهبتن از روی بیره پی صدوری هم پزرو که دا دغ منافقان ترچا من الله یعنی من رحمت الله تر هغه بیر د الله دا استعبیر د پزړه کې ډیر راځي ته کدا یې په خبره پوهیږي نو دا ولي ځاله کدا به په سبب سره د دې چې انهم دی قوم دې سي قوم دې لا يفقهون چې فقه او فوین لري د الله په عظمت د الله عظمت په غلطه نه دی معلوم بره د الله سدونه نه بیرې د قصات چې بیرې کدا الله سم پیژندلای نو د الله تعالی د قطب مخابله کې بل قوت شته نو خدای الله سبب بیرې دلای مګر دای د الله سره نه بیرې رستا څخه ډیر بیرې دلتم یو مسئله راځي ملاقات د الله څخه بیره که په دا خاطر سړی نه لري چې معنی ایمان نه پر لري د الله معرفت نه پر لري نو دغه سره کم چې دی د الله څخه بره دغه چې ایمان نه پر لري نو بره د خدای څخه دونه نه بیریږي د مخلوق بیریږي دا د کفر درجه ده چې دی په دغه درجه کې بل درجه دا ده چې طبیعي شی دی طبیعي به دا دی پر الله ایمان لري دا الله تعالی قوت رو معلوم دی شر مخلوق با الله دی لیکن خود انسان طبیعت دا قدستی شی تا گوری برای چه دا بنده سخه بدو و نوز قلی و بیریش الله پا یاد لنی آدی در الله دا سر دیر و بیردی خدا طبیعی تا قضا دا پا طبیعی تا قضا که تر الله دی دا مخلوق دیر و بیردی گناکار الله ندی که پیر خو ال تا پریش دا او چه طبیعی تا قضا نی دی الله نه پیژنی پر الله ایمان نه لري نو ځکه تر الله د مخلوق ډیر بریښ دا بر بیا د کفر درجه ده نو د دې هغه درجه سودا د وی خبره به تاسو سره جلا کی چې د الله څخه سړی دون نه بیرې لکه د مخلوق څخه نو دا دوی وجه کیږي دا د چې پر الله باندې د ایمان لري د الله صفات نه جوړ مرو نو بره کافر دی چې د الله څخه دون نه بیرې لکه د مخلوق او کده الله پر دې ټول شیانو ایمان وو مګر بیا هم د الله څخه دون نه و بیرې لکه د مخلوق څخه دا طبيعي تقاضا ده انسان په طبيعت کې دغه دستي نخت چې ته ګوري بره وام کې دا بیا کفر هم نه دی ګناه هم نه ده د دې هغه د کفر درجه ده الله هغه وجه ول چې ذالک دغه خبره چې دا ستا څخه یې بیره تر الله ډیره ده د الله څخه دون نه بیریږي دا دې په سبب دی چې ان هم دوی قوم دي قوم دي لا يفقهون چې دوی هوښیاري نه لري پوهې نه لري پر چا د الله تعالی پر صفاتو پر عظمت باندې خدای پوهې نه لري ځکه ستا څخه ډیر بیریږي تر دې ځایه پورې الله تعالی دا خبره بیان کړل چې دوی ستا سره جنګ نشي کولی ستا وامې په دا زړه نه وتلی دي خو بیا هم که ته داسې فکر کوې چې بره ونو دی خو چې سره جلا یې منافق جلا یې هم راسه بیریږي نه راباندې راځي که یهود و نصارا جلا و هم نه راباندې راځي و هم که سره ټول سو بره خو به نو جنګ راسره وکړي الله وایي چې سره ټول سیمې واوره لا یقاتلون دوی جنګ نشي کولی کوم ستاسې سره جمیعا ګرده چې دغه منافق و یهود ګرده پر لمرګري کې دوی جنګ نشي کولی ستاسې سره الا فی قرى محصنه الا خو بیا یې کولی شي فی قرى په داسې کلو کې دا قرا جمع د قریې ده په داسې کلو کې کوی شي محصنه کین چې هغه محفوظ کړه شوي د کلو حفاظت په دوه قسمه کېږي ملا قاري یا دا رقم دی غټه کلا پر راوګرځي پر جای ښار برجونه ورلره ورکړي دی ستا سره چې ګرده سره ملګري کې جنګ ولاکه د سرو کې دی به کلا جوړوي بره به برجان ورکوي بره به نو بیا دی ستا سره جنګ کوي په داسې ځای کې او یا دا تحسین د کلي په خندق هم کېږي لکه د مدینه خندق چې نبی علیه الصلاۃ والسلام وکړي چې لو غټه کنده پر راوګرځي بره به نو ګایګی دی د اوبو سم چې ډکه کړه چې د انسان تر کت ډیر او به یې سړی نشي تر غورځېدی اس نشي تر غورځېدی دغه نه برداري نو دی په دغه سمو حسنه کله کې چې قلعه کې چې سره جمع یې کې کدای سي ستا سره جنګ وکړي پر وچ اوار دشت مرتي په اوس په خپل تاریخ کې مو لیدل چې جنګ یې نو څه کوي د امریکایان چې ګرځېدل د څه باید وي پر ځان راوځه دا د الله خبره د مرشد کې په سترګو اشکاره کړه چې ایمان نه لري د دې جنگ طاقت نه روسو ته چې نو تیاری مسته په لاس کې چن کو نو مسته په لاس کې هغه پر مختلفي په وجه تیاری او هغه د دې چې شګ بالونونه د کمبري دا ټول سره په لاس کې دغه نه جوالونه خو لا که تعالی پر ځان را ګرځوي خدا خزي ولا که پر ځان را ګرځوي خو الله صادق مشتوای چې دای چې ګرد سره ملګری کې ساسره جنگ نسکوي چې دغه سکلات ځان و نه چی د جنگ ایمان نه لري زغلی پر داشتان لا یقاتلون دوی جنگ نسی کولی کوم ستس سره جميعا ټوله معنا ټوله څوک چې دا منافقان دا يهودان ګرد لا سره ورکی الا خو بیا کیفی قران په دې کلو کې محصنه چې هغه محفوظ سی یا په دیوالو یا په خندقو یا په پیردارانو په دغه ځای کې او من وراء جدر او من وراء یا وشات جدور د جوالو یا به د جوالو وشاته ناستی لکه سیمیټي جوالونه چې پر ځان راوګرځول په افغانستان کې په موږ دي تر وسه پورې ولاړ دي یا د جوالو وشاته کدی کښېنست یا هم دغه سی جوال په باب یې زوال کار نه باسي دغه سی چې هم په ښکار سی کې ګرټم په ښکار سی چې د ماشین آیا دي دغه په سیر سی نیسه مته ولا ګرسه د دغه جوالو وشاته کدی ناس او جنگ بدر سره کې د قران کریم اعجاز یو دغه دي چې وانه نازل شوی دی د قران اعجاز دغه د استقامت بل کتاب نه لازمیږي دا وسته د بیان کې خوته چې از ما استاد وطن بیان کې جوالونه یې ذکر کړل چې د جوال وشاته کوم یو ټک مکه ولیس یا د پدې کلا کې یو ټک مکه ولیس کې دایس په خبره پوهیږي کته نو چې دی خو چې دینو چې دا جنگ زمر سره په دغه دوه صورتو کې کوي. نو خو دغه سې غټې غټې اصلحي وشیان لري، الله وایي بأسهم بینهم شدید، بأسهم جنگ د دوی بینهم په خپل منځ کې شدید سره سخت دی. د دې څه مطلب دی؟ دوه رقمه ترجمه یې کېږي. دوی چې په خپل منځ کې سره کښېني د دوی دا جنگ سخت دی، د خپل جنګي حالات بیانوي. امریکا وایي ما فلانۍ قسم تیاره جوړ کړی، لوی توپ درته وګړي، ما سیاره پاوا کړه ولاړه مریخ ته ولاړه، ابل در دله غټه باټه ولي برای ما پلانای قسم تیاره جوړ کړه چې دا بل تیاره پر دنجې علاقه نه سرات لای دلته چې خپل سره کښینی غټ غټ باټه او توپونه سره ولي معنا دا به اسو د دې جنگ دغه شګی دی په خپل منځ کې. پر تا چې راسپین کې ایمان هغه دی چې د جواله وشاته نه ترټو په دغه په یدلې په داسره جما به اسو هم جنگ د دې معنا د جنگي ساز سامان بحث چکیږي. دا بینهم په منځ کې د دې شدید سخت دی چې خپل د ملل متحد په شورا کې سره کښینی برای چین وایي ما داسې اسمان را ونړوه، ابل وایي ما پلانی اسمان را ونړوه، ابل وایي زه په مځکه ننوتم، ابل وایي زه چیرې ولاړم. دغه کې چې پر تا یې راسپینې کړ ایمان یې هغه دی چې بې کلا بې جواله طاقت در نه کېږي. په دې پوهېږي. بله ترجمه یې دا ده، الله وایي بأسهم جنگ د دوی بینهم په منځ کې شدید سره سخت دی، دوی په خپل ځان کې لکه شیرموشان مخ په مخ بیتیږي. ته په دوکان سي چې دا دوی ناټو جوړه کړې ده چې بارا به جهان پر دا بله راوړي، دلته چې دا سره ملګري ام دي یو د بله سره چې دوی مخالفت کې جنگ سره لري، لکه اوس پر اوکراین ولې سره اخته دي، اوس خو مسلمان په مابینځ کې نه وي، خو الله دوی په خپل منځ کې هم سره جنګېږي. ماز تا ته به بو جوړ کړي سره غټ شي، بره منافقان هم ورسره ملګري شي، یهودان هم سره ملګري شي، دوی په خپل منځ کې جنګونه سره لري. په دې پوهېږي. هغه به د ترجمه د دې څه جلاس وه، د مخې البأس هم جنگ د دوی بینهم په منځ کې د دوی شدید سخت دی، چې خپل په منځ کې سره کښینی د سخت جنګو خبرې کوي چې زه به مځکه په یوه ګړي کې تباه کړم، ابل وایي اسمان به را ونړم. دغه چې پر تا یې رسمي کې هېڅ لرې بره قراره قراري شي، هغه چې ولدونه انچه شی وینم پلانۍ کوم هغه د اسپیرو خلکو وځغله. دوی په خپل منځ کې چې دی دوی د جنگ شی شی خبرې کوي، پرمختللې خبرې کوي، په عمل کې دونه کیسه نشته. او یاده ده چې بأس هم بینهم شدید، د دوی جنگ په خپل منځ کې سره سخت دی، خپله سره دښمنان دي، نو پر تا به څنګه دی کامیاب شي که ته به خپله کومه دي خونه ټویه جوړه کړې ده. الله وایي تحسب و ته ګمان کوي هم پر دوی جمیعا د ټولو چې سره یو ځای دي، و قلوبهم او زړونه د دوی چې دي هغه شه تا سره مختلف دي، ظاهر یې دا نوم یو دي، ملل متحد دي، سازمان یې ملل دي، پلانۍ او پلانۍ دي، دغه ستا ګمان دا دي چې څونه سره متحد دي. ته دوی سره پرېږده، په خپل زړه کې دا رقم دي خپله لکه لیوان مخ په مخه سره بدېږي، یو پر یوه باندې غواړي چې تجاوز وکړي کمزوری کې، دا بل پر بل باندې، نو پر تا نه سره تلی کدای ستو د خبر ته شو متوجه دا بیان علا او تعالی مشته دغه سکی دا نه یواز دی غزه معنی سر اړه نه لري، د وس سره ام اړه لري. دا غره تحسبو ته ګمان کوي هم پر دوی جميعا د سره یو ځای، او قلوبهم او زړونه د دوی چې شتا هغه سره متشکت کی جلا جلا دي، نو کته نو زړونه ولې سره جلا دي؟ ذالک بانهم قوم لا يعقلون، ذالک دغه دا د دې زړونه چې پر لپاراګنده دي جلا جلا دي، دا بي په سبب د دې چې انهم دي قوم یو قوم دي لا يعقلون، دي نه پوهیږي، دي عقل نه لري، عقل یې مغلوبه دي، خواهشات دي د مخه دي، نو خواهشات خو ما اوسه خواهش خو مخه سره جلا کیږي، چې سره جلا شو دای مخالفت جوړ کدی. عقل درلودای نو خبر الله به ایمان را وړي وای، د الله خبره به یو ودی به پر ټولای. نن مسلمانان په دغه مرض اخته سو چې شاوت پر غالب وسو، هغه د الله په جنګلوی مغلوب وسو، وس مسلمانان لکه لیوان جلا مخ به مخ سره به ایج اتحاد د منځه ولاري، فقط یو د مسلمان نو مرپات دی په باکین کدی شتا شتا ج سره جلا جلا خپل یو پر بل باندې به مان سره ورسي، خپل یو تر بل باندې مړي سره کی، هغه چې د کفار حالت هغه ودی ته چرالي، نو باید د مشکل سره مخامخ سو کنه سو مخامخ خپل ابي د ملا صاحب خبره ده الله دې رحمت پر شي، خپل په شفافه پیسې کې اوس باندې اوس کافر ته د سلاس او خلاصې ولې خپل درته ولار دي ځان د مسلمان نو مې شي دي کلمه یې پر بیرغ باندې لیکل ده په شي کې دی پاپېچک دي سره. نو دا دغه څه بد مرض چې چاته ورلر ورسي، نو الله دې دغه مرض بیان کړي چې دا چې دی به په سبب د دې دغه رقم د چې دی معنا شتا شتا دي جلا جلا دي زرونه چې ان هم دي قوم یو قوم دي لا يعقلون، دي عقل نه لري، پوهه نه لري، په چا سره په معرفت سره د الله تعالی پیژندلې برابې مرام یوې وس الله دې نه دي پیژندلې شهوتونه دي عبود کی شهوت د مقتدا دي، نو شهوتونه خود دونه پر د پر یو رقم دي، و جلا شهوت یو خواهش دي بر بل خواهش، نو ځکه دي سره یو نه دي، دي شتا شتا دي، نو دي چې جستا سره جنگ نش کولای، یو یو خې بخې نش کوي سره جمع کې کې جنگ هم کوي، هغه په دغه وخت کې دي کې دا سپه خبره زما پوهیږي. نو دغه چې سره جمع سي بارنو په کلو کې جنگ کوي، په قران وحسنه وک کولای شي. نو دا بره وسوه کنا وسوه علا خو رچ کولای شي وسوله د چاله طرف د يهودو بنو قريزه او د خیبر خلکو وغو په دغه کلاو کې جنگونه وکړه. د خیبر کلاګانې در اوسه ولاړې دي چې مال دی اوس بیرته روان خپل کلاګان تر ازوی داس موږ د پلار د نیکر کلاوی ورځي. د خیبر او دغه رقم بنو قريزه نور يهودو وغو جنگ ته ځان آماده کړي چې بیا جنگونه دوغو سره وسو. خو هغه کلاوی ته کلاو کې وسو او منافقان چې دوغو د امید کړه سوي کداس په خبر پوسیدو هو جنگ نه دکړسوی نه په کلو کې کړی دی منافقانو نه د مثال په تور دغه څه دیوالو شاته کړی دی. خو مطلب الله ول ککاو په دغه څه ځای بکې نو هغه د يهودو خبره چې دغه پیښه سره هغه راکړ چې مال په خیبر او په بنو قريزه کې چې دلته د جنگ وسو د دیوالو شاته نو تر دې ځای پوری دغه مسله خلاص وسوله چې دوی ته د چا کومک په شوره نه د هغه منافقانو چې ځګار ورته ټکولی وو ول کته و چې زه در سره وزم کته مړ کېږه زه در سره مړ کېږم که ستا سره جنګ کوه زما سره به جنګ کېږ الله ګر د تفصیل راته وکړي. په اجمال کې هم بیان کړه چې درواغ وایي په تفصیل کې هم بیان کړه بیا د دې هغه وجه ورته بیان کړه چې دې دا ولې نشي کولی بهرل خو دوی چې دي داسې زړونه چې دي ستا بیره پکښې ډېره ده تر الله ده الله څېدونه نه وېرېږي لکه ستاسو نو پر تا به دی څنګه راځي د خره غوښچن بد به وکړي پر تا باندې راځي خو ستا بیر ورو بیا په زړه کې بیادلی دی نو وس بلی خبر ته راځي علي مثال پیشي وای د دې مثال نو سره کم دی. مثال دې پیشي اول د واره دوه مثال پیشي یو د منافقانو مثال پیشي بل پلا په خپل د دغه بونو نغدرو مثال پیشي. نو اول د واره چې دا مثال پیشي هغه دا رقم دی وای د دغه بونو نغدرو مثال سره کم دی. در دغه کوم سړي د مخه به مسلهم لا قاری وسره کشیر چې مبتدا مسلهم مثال د دغه بونو نغدرو چې دا نبی علی سلام بر پسې وخت د خپل علاقې څه د دې مثال سره کم سو کم مثال له کم مثال الذين ذهق خلق من قبلهم چې د دې در مخه و قریبا د سنجه داس فقط یو میاشت او څو یا یمنه یو کال دغه نه قدر نږدې چې هغه نور خلک دلته ودی پر هغه رقم سو برای زر شم چې دا څوک نو مثال د دې کم مثال له کم مثال الذين ذهق خلق من قبلهم چې مخکې در دوی و قریبا بخینج جه ذاقو هغو وسکی هغو خلقو و بالا عذاب امرهم دا امر دا دی دا کار دا دینو دا غنو چوکو دا دا بنو قینقاع یهود و بنو قینقاع دا یه بلا دالا و دا دی پرتاو دا دوغ سر هم دا رسول علیه السلام دا صلح قرار دادو چیز دلتا و سیجم دا قریش سر این بگی دا ما پو کتز ما سر صلح لره که جنگ خو دا غا یهود گور دا صلح قرار داد تستی که چی بس مرستا سر ایت جنگ نلو کستا سر چا جنگ که و مجا کمک نکو دا غا دا بنو قینقاع چی و دا دوغ یهود چی قریش را لپر نبی علیه السلام جنگ و دی کرا پت کمک رواست دا پا بدر کی د بدر په جنگ کې دغه صلح هم کړی و پټه کومک و چاته ورکي و قریش ته ورکي. رسول علیه صلات وسلام چې خبر سو بهره د هغه ځای پسې رالی د دې علاقه یې محاصره کړه. مجاهدین یې پسې راوسته چې محاصره کړه دی وار د واره نه تسلیمېدله زړه کې نه لوېدله محاصره وغو چې پنځلس ورځو دغو نه ته ورسېده بهره تنګ سو چې ولاړ ولا کسې وژني بهره نبی علیه السلام ته پیغام راولېږي چې موږ به تسلیم سو بس چې تاسه ویل بس موږ هغه منو چې تاسو ویل پیغمبر علیه السلام ورسې دي چې ما څه ویل تر تاسو هدي چې د کلاو دروازې خلاص کړې دغه د بنو قینقاع دا بل ډله و د يهود چې را شته سول رسول علیه السلام یې نارنګ ګرځ جلا کړ بهر دی خو حلال کی ګرځ شي دغه دغه چې دا به منځانی سي د نور زراري او اولاده او د نور مالونه چې دا غنیمت دي. دا حکم چې صادر کی چې نبی علیه السلام دی به حلال کیږي دلته به ذبح کیږي. عبد الله بن ابي بسلول برته را وغورځېدی خدای خو سرکوزي منافق دغه کومک رسېدی بس نبی علیه السلام د لمونې روی مې دروړې دغه ګرد انسانان څنګه در کې ښکاري خدام د دغه علاقي بس شړغونې جړغونې کړي د خدای په لاس پلانې دغه باندې شروع کړ. بر رسول علیه السلام رسید دغه عبد الله بن ابي په دغه ځای کې خپل خباست برته ښکاره کړي په یغبر ګردم بړکی دغه ټانه د جنگ چکاوه یې پلال تزنا دښمن ته کومک ورکړي دلته صلح را سره کوي دواړو خوی پیا موږ نو موږ لا اله الا الله لا اله الا الله نه زما ملګری نه د هغه ملګری فقط یو شیطانت خباست جوړی نو د مرګ پسې فیصله پر وکړه. عبد الله بن ابي راولار سره بارے زهري شروع کړ ما د پښتو په لاجه ستې سيزن ته خبره درته را کړه لکه نو د لمن یوري مې درولې د لنګوچې ته مې وګر و دا ژر ته مې وګر دا ش د سې الحاح زهري شروع کړ بر پیغمبر علی صلوات و سلام ورته سیدی نو وزي بده دا غزه دو لغه پر سر سترګو مني خدای لدل چې وسه الله یې ګرد بالکل چې ته وای غره کوم کومه ځ وجنه ولی خب مذهب سر شرکان خود مذهب اسلام فکر کاوه پا باکین که اغا خپل وطن پا نظر که ونسه اغا رکم کسا جورده چه پا مذهب و پا دین که بی اغا که پیران سوی دی پا قط دلتا لقی دی دی که یدفتا دن دا اغا رکم چم وکی نو چه خلاص کرده نبی علیه اسلام دا مرگ سخه شام تنجدی التیوه لکه دا اضروعات و ارتوائیم لقاری برای دی عبدالله ابن عبایی بسنو رو تر برای خوی اسم دا اغازای زمور بلارسی دوری اغا دی دا مرگ اخلاص کرد اغا دا غصب خرچلو که پا خوشحالی برای اولارا چه دا مرگ اخلاص کرده دا مالون چه پاتس و رسول علیه صلی اللہ علیه وسلم اغا دا غنیمت پر کم تقسیم کرد اغا دا بنو نزیر رو دا خود چوه اغا خود چوه اغا خود پی و اغا خود غنیمت نو ولی دلت خود جنگ وکرد سدارکم نو دا خبر دا خلق یادی علاوه دا دغه بونو نقدر پای دغه رقم سو لکه دا چاغ لکه دا بونو قینو قاعده لکه دو غدا چوچ په پای کې وتشته دا بره ولاړ دیم دغه رقم سو د وطنو سو وتل ور دا ور خلک یې ډانګ کړل خدام نه قام بیت زګر تکول چې ملګری مو کما سلی ترجمه مختچیش مشکشه او مسلهم مثال د بونو نقدر کما سلی لکه مثال الذين دا اخ خلقو من قبلهم چې در دې د مخو چې دا بونو قینو قاعده قریبا بخپن جدي زمانه کې ذاقو اوغوخ وسکی و بال عذاب امر هم د خپل امر د کار دی ام دغه بونو نظر د خپل کار عذاب وسکی دی ام دغه رقم د جاده کې څخه وارس ولاړل ولهم عذاب عظیم الله وی ولهم د دغه بونو نظر د پاره د يهود د پاره عذاب عذاب دی الیم دردناک په قیامت کې د مطلق يهود د پاره عذاب دی خو کافر دی نو د دې دنیا عذاب چې دغه بونو نظر دغه سپس وخت سره کڅوک چې سپس وخت سره لکه بونو قینو قاعده سپس وخت سره دینی مفسرین وای چیا دا دغه کمثل الذين من قبلهم سخه د مکه قریش مراد کی ولی خو د مکه قریش چې خو د بدر په مسر په واقع کې دیش کا سخري کنه خوړي علاوه دغه بنو نذیر ما غره کم سوله کده مخ کې در دی چې د نور کاپیرانو د مکه قریش په بدر کې څنګه شکست پیدا کی دی ما غره کم شکست پیدا کی نو خو به ار دغه کمثل الذين من قبلهم قریبا ذاقوا وبال امرهم یا د مکه قریش سیمراج په بدر کې شکست واخسته یا دغه د بنو قینوقاع يهود چې هغه د دې هم قومان و تر دې د مخ نبی علی سلام پر دغه رقم شي واخسته چې ما اقتصاد ته وکړل نو دې پر هغه رقم سو خو مانا تبا او برباد سو د خپل علاقه ثبوت د اخرت عذاب الله علیه وتعالى او رسد د بهجه بیان کی چې ولهم عذاب الیم نو مال داخله چا مثال و د بنو نقدرو چې منافقان و وعده و دي تور کړو ا د منافق مثال پات دی چې دا عبدالله ابن ابی دا د ډاله منافقان ته دی به سره کوم مثال اوس وګو مثال وای دې فرمای وای کمثل لک مثال د جسر بیا مسلهم کشر ده مسلهم مثال ده دغه منافقان بیا د چا پر چم دي کمثال لک مثال الشیطان د شیطان اذ اغه وخت قال چې دو ویل للانسان او انسان کی الکفر ته کافر شیطان را لوی انسان کی بر ته کافر کافر څه معنی د کار وک چې هغه سړی په کافر کیر دا ورته و پرمای فلما نو هغه وخت کفر چې هغه کافر قال دور فل چې اني به شک زه بری اون زه خو بیا زاره من کستان څه کی پلا خو ته په کوپر را وستی چې کوپر په وکی پر از در سبا زارم بس ته به مت ولی اني اخاف الله رب العالمين اني به شک زه اخاف زه به رجم الله د الله پاک څه هغه الله رب العالمين چې رب د مخلوقات دي تو زه د شیطان سر کوز و باندې ته نو چې به رجه خو ادم علی السلام ته بجې سجده کړو دلته په در ری وې بار بله زه خپل خپل خدای بیره رم تو غنو ګنا یو نظم ولا که قوت لګا تا چې وکړ کنه په کوبر خدا و دره خدا و دره په ځین کې وسوسه ور واچو دلته بره بیا د تقوا خبر ورته شروع کړی چې د الله سره بیره شو نو دا عبد الله ابن ابي یعنی دا چم په وکړ دی په دغه کې ودرول چې محمد علی السلام خبره ممنې بس ورته ودرې رزق ملګری په دغه ورته کې چا واچو چې نبی علی السلام د دې کډور برخه دی کرا ورته ناسو منه برای چې منه زه خو نو بیرې رزم زه خو محمد سره جنگ نکوم شکر مسلمان یم دا شی یعنی بر را مخ دی به د منافقان مثال شه شو کما سلی لک مثال یعنی مثال دغه منافقان لک مثال د شیطان یز هغه وقت قال چې دی وایي انسان انسان ته چې اکبر ته کافر سه فلما هغه وقت کفر چې هغه کافر سه قال دی ورته چې اني به شک زه بری اون به زارم من کستا سه اني به شک زه خو اخافو بریجم الله د الله پاک سه رب چې دی ربي العالمین د ټول مخلوقات زه خو بریجم شنو چې شیطان د جسری سره دا وکړل اوس نو د رخت کم یوزی شیطان خو دی ورزده خدا ته بیرم شیطان خو نو درخته نه دی الله د دوار انجام یعنی فکان برسو عاقبت انجام هما د دې دوار د شیطان دم د دغه سړي دم د څه چې انه هما د دې دوار په نار په اور کې دي د څه اور کې خالدین چې دوار همیشه نه په هپا د اور کې وذلك دغه جزاء او جزاء د ظالمين د ظالمانو نو د ظالمانو دغه جزاء ده د خو ظلم سو کی چې اغدلال وکي شیطان خپل ګمراک ابل څه کار کوي هغه اغدلال وکي نو خو ګمراه شونه نو یو پر اغدلال ده بل پر اغدلال دا دواړه چې ظالمانو نه علاوه دغه جزاء وس پدې ځای کې چې دا شیطان وسړی ته ویل چې ته کافر سه او هغه کافر سه بر بیا دې ځنې بزار سه دا وس دا واقعات چیرې پېښ شوه د دې دوه رقم درې رقم څلور رقم تعویلات سوي دي په تفسیر شریف کې چې دا یو واقعه هغه چې په بدر کې د مکې خلکو پوج برابر کې چې راوتل ابو سفیان یې مشر وروسته خو نه ابو سفیان یو مسلمان شو خو په دا وخت کې د مشرکانو بیرغ ته د پلاس کې چې زو د نبی علیه السلام سره جنګ چې راوتل خپل پوج برابر کې د بدر واقعه موږ په صورت عام پال کې پوره ویل دلته دا تسلیشتم آیات مطابق دغه مضمون ته تیر شوی نو برز رڼا زړه و دلته یو بل قبیله و چې دا قبیله ته بنو بکر ویل کېدله څوک بنو بکر د هغو سره د مکې د مشرکانو چې د قریشو جنګ د پخوا څخه ورسره دښمنانو بره وس د دوو جانو ترمنځ شو چې که د محمد علیه السلام جنګ ته ولاړ شو داسې نه چې دا زوی مړی راشي لشکرې راولي پر د مکه عمله وکړي اوس موږ ولاړ شو که نه شو هلته به موږ جنګ کوو کورونه به را تباه کړي که دلته پاتې شو خو محمد پوج راڅه غټېږي هغه جنګ راڅه پاتېږي نو خیر لشکر که د مکې سره وایستې زړه نازړه دی چې ولاړ شي که نه شي ولاړ شیطان دلته بره رالی هلته په آیات کریمه کې ذکر شوی ده پخوا هلته موږ مالپاته څلوېښتم آیات کې تقریبا په سورة انفال کې ویلې ده بره سراقه بن مالک دا په د مکې په شاوخوا په عربو کې غټ سردار او مخور او هر چا به خبره منل شیطان بره دغه په جوله کې را روان شو خپل شیطانان یې د پوچ په رقم کړو ورسره د خپلو انډوالانو بره رالی ابو سفیان ته ودانه ورته کښېناستې بره هلته ولې وارخطا ستا زړه اوس کتلی دی چې بره به بنو کنانه به دغه بنو بکر به پر ما باندې څه شي وکړي عمله وکړي زه ستا ملګری یم اول خو ته دونه غښتلی ولا هغه څوک ته باندې راسپین لاسي په تا کې دونه طاقت دی ولکه محمد علیه السلام ولی وینې بل دا دی چې که ته بیا هم بیریږې چې دغه بنو بکر به راسي وم زه جزیمه وارم ولکه درته راسي پوجان هم درسره کوم زه جنګ ته د دغه دپاره شیطان دا کار وکړي د انسانانو په شکر کې راغلي چې معنا دا جنګ پیښ شي دغه و چې دوی سره روان سو راله د بدر له کېته چې رنجې کېدله نو چې شیطان خپل پوجان را تا کړله د دوی په پوج کې داسې ورسره وه د در شا پسې وه د لاس د هغو د مشرانو سره میلاو کړي په خوند خوند بټې سره ویشتې خبرې کولې رب العالمین هغه درې زره ملک وي چې را تاس ول چې شیطان دونه غیرت لري چې د خپل پوج مرسته کوي د پوج په شکل کې را روان کړي د خپل نفرو ته دلاور ورکړي رب العالمین ملک را تا کړي چې را تا کړي نو ملک خو انسانانو نه لیدلی دی شیطان خو دستي سر په خلاص چې هغه راغلی او شیطان خپل مدله چې د یوې ملکې مقابله دا ګرده ولا کوي بره لاس مې کاشکې پر شا سه هغه ول کوي چې شي بره دلته ما علاقه هغه ورته خو در وسه تا سره کوم خبرې ما ته را کول بره دل اینې ارامه لا ترونه بره زه هغه شیان وینم چې چېنې وینې ولاړې په دوړه باندې د خپلو فوجانو سره نو هغه ځای ته اشاره ده چې الله وي لکه د شیطان مثال چې اصلي چې ول کافر سه که ته نو دلته سوال واري دی چې د مکې مشران ته د کلو چې کافران سي د کفر خو د هغه په خوا څه کافران وه زه هم نو خو دا دوام پر کفر هم کفر دی خو د هغه معنا چې د محمد مقابلې ته در زه شاته چې زه ولاړ یم په مکام زه در ساتم ګرده زه در ساتم خو د هغه معنا چې کفر سراټین که نو بېرته دغه هغې قصې ته اشاره ده چې الله وي د دغه مدینې منافقانو د بونو نغدیر سره هغه چا وکړي لکه شیطان چې د مکې د مشرکانو سره کړی و هغه چې خطا ایستلی او په جنگ ورکشي سره د برزنی ولاړ لکه یو وکړه بر زه خو نو جنگ د محمد سره نسم کوله زه خو د ملایکو سره جنگ نسم کوله یا هغه واقعیت اشاره یو بل واقعه ده د برسیسا په نامه باندې ده روح البیان هم ذکر کړی ده قرطبی هم ذکر کړی ده مزری هم ذکر کړی ده ابن کثیر هم ذکر کړی ده معارف القرآن کې اشرف علي دغه معارف القرآن کې شفیع دا مفتی شفیع صاحب هغه هم نقل کړی ده دوی څه نقل کړی ده نو هغه بیا پر دوه درې رقم ده خدای یو رقم بیا زه درته ذکر کړم هغه دا ده چې په بني اسرائیلو کې یو غټ عابد و ډېر عبادتناک و دونه عبادت یې کاوه اسومعه یې جوړه کړې وه چې ده به لسمه ورځ روژه ماتول پر له پسې بیا لس ورځې روژه وه بیا به افطار کاوه نور بس پر عبادت ولاړ ولاړ نو دا غټ ابلیس شیطان چې و د چې هر څه شوبازي ورته وکړلې خو نور خلاصېدی چې دی د جنه څخه واړي د عبادت یې واړي نو په خپل پوج کې هغه مرده هغه سرکشه شیاطین را جمع کړه برای هغو ته وویل چې د ده کار په کار دی چې وشي دا تا لیدلی لس ورځې پر له پسې روژه ده او ذکرونه دي او دغه لمنځونه دي راته کوي موږ ورته شي ورته ګور په دا ګور دي کې دغه نه نر نسر چې د خدای د لارې واړي نو په دغه شیاطینو کې یو شیطان ورته ولاړ شي برای دا کار ما ته را پرېږدي بس د دې ذمه وار ځای نو دغه شیطان بره رالی خپل پر چهره او پر چهره باندې د انسان هغه د ډیر بزرگ عابد معنا یو ملنګ رقم چې د عارف د الله تعالی پر دغه رقم رااله بره دلته د دغه برسی صاحب د دغه دغه ترالی سومعه هغه د عبادت ځای چې واخونه دلته کښېناستې بره چې هغه یو سلام وګرځی په تاری وکړي بره دول که چیرې ستا اجازه یې د یو خبرې هغه ول څنګه بره زما ته چې دی دا ستا د عبادت مې ډېر اورېدلي دي زما یو بل انډوال ما د مخه د هغه سره عبادت کاوه یو ځای به سره ولاړو دا ستا اوازه چې ما واورېدو نو مې اراده وکړه چې ستا سره به زه دلته عبادت کوم کما انډوال کې درسره هغه به راتل به زه د انډوالۍ څخه دي بېزاره ما خو کار پر له پرېږده ته ولاړ څه خپل عبادت چې هر ځای کوې زیاده لیکم هغه څه پېژنې چې شیطان دی ته ولته ما پرېږده وای هغه ول زه خو دې په خپله کوټه کې نه پرېږدم ما دول چې نه مې پرېږدې د باندې خو مې پرېږدې ولو ه ده د باندې پر منځه ورته ودرېدې نیت یې وتړ روژه کړل هغه هم وتړی د هغه توجه په دې کې نه د خپل عبادت کې لسمه ورځ بعد خو بیا هغه روژه ماته کړه دی ولاړ دی خپل منځونه دې کوي یې پورته څه کښته څه ځکړه څلوېښتمه ورځ یې روژه ماته کړه یوه چله یې روژه ده ورته هغه بره یوه چله تېره سوه بله تېره سوه کال وخت چې سره تېرېدی دا خبر ته بتم متوجه ملاقات شیاطین انسانانو ته دغه وخت کې ور سر ملګری سي ملګری سي پي وشوې په یو غړي نه کیش دا این سي شیطانان چې دغه د پي شیطانان د شمو ته سي ویني دا کوپار دم دغه رقم چې اسلامي ملک ته لکی ور وجده کې وخت ور لره ور کې هغه په ځان نه پي ور ور د اسلام په چیرې کې ور نه نوس دیم دغه اسلام په چیرې کې نو یو څل وشتي بل څل وشتي بل څل وشتي بار دغه برسي ساج په خو عابد پر لس لس ورځ هغه بار د ځانه وشر مې چې دا سره کم دغه ته ما نه کی جواب کی چې مالت مرز ته خو به خښه سړی برای ورته ول د چې بل څل وشتي باندې سلام وګرځا روزه ما ته کړ بل راسه د لیبه سره اند ولاس هغه ولیا ما یې را تکړې د ګر سره زم بیرته ولوجه بار زما چې هغه بل انډوالو هغه ډېر ښه عابد و د هغه سره زما ساتر ما خو نو ستایله نوم اورېدلی و بېرته هغه ته ځم ستا سره زما داسې علایده سمدم تجلیات مې نه شوې اخلاص هغه له چپې مې نه شوې اخلاص ټګو ټګ مار دی بار د ورته ول زارې ورته وکړه بار لیا پاکېږم خو نه مګر یو شی ستا زما څه د مونه زده دي دغه به در وښیم خیر دی یو کال مو ته همسایګي سره وکړه دا نو کلې ونډۍ راشي که نه جوړه راشي چې دا پر ویه په هغه ګړي باندې سمېږي دغه به در وښی هغه بره ورته ویل کېتم زه ضرورت نه لرم ما او کار پر لپ پرېږدو لیا یا دا ښه شی دی خلک وایي دا ستا به کار آید نو برل د تخې زده کړه در سره کار یې زده که په تخچه کې کړی دی یو څه اورات دي دا ابل ښه دی بره یو څه اورات در وښل برل دغه که پر لیونی وایي کې پر نه جوړه وایي چې هر کوم مرض یې دغه علاج به کېږي دا هغه ته ور زده کړه به ځینې ولاړ چې ولاړې دستې په کلي کې پر یو سړي باندې موږ یې پیرانان په کښېناستل یو سړی را چپه کړې تر غاړو یې ونیوه خیر خو دورې دورې هغه چې دا مریض څه پر دا رقم بېرته د انسان په شکل کې هغې کورنۍ ته رالی بره په دا خوره کې څه سوي زه خو طبیب یم د طبابت کار زه کوم په نبس پوهېږم نبس چې وکړې دی بره لهوی دا چې دی دا بې دمه نه کېږي دا د دوا کار نه دی غول دم والا څوک دی بره خو دغه راهب نه دی دغه په لمن کې خونه چې جوړ کړې وره ورو ده چې دغه سدم د چپر وی وای د پښتنو په لاجه د سیاق په یاک دی هغه هم بره چرا واخس چرا وی ته بره پر دغه کې دم وکي د چپر وکي هغه خپل دم چپر وای سره جوړ رخص بره ولا درته چې دا وازه په دې علاقه کې خبره سو چې په خدای دم پر وکي دغه مریض جوړ شي د بل ورځ پر بل باندې هغه شیطان کښېناستي بل بیا مرس خراب اچې مرس خراب کې هغه خلک بیا سره ورختا سو دی بیا د سړي په شکل کې ورته رالی وره ول خو چې نه به ځکه ورل د دوا کار نه کوي طبيب خو زه ومه دا د دم کار دی ودا کې ورولې اده ته چا ورسې بیا دم وس دوه درې وخت چې د شیطان پیښ کړل بار رالی په هغه لکه کې غښ سردار وړي را شایسته او حسینه لوري و بار و دی غته رالی دا غبره مرس خراب کړ دیغه وای درې ورونه و د سردار صاحب زامن و دی وای لور هبیرته په شکل کې بیا د طبیب رالی دغه سي چې زه خو دغه طبیب يم چې هر څنګه لا علاج مرض دوا یې زما زده د خو چې د دوا کاري اچې وې کدي بل د دوا کار نه دی دا د دم د شف کار دی و راهب کې وارولې ته که پښتنه وکي دا د ودرې سره مریضان ورغلي دا ګرځي جوړ شي ا بس انجلی را پلان چې راوړه د برسي سره هبه کوټې چې راوړه ول دغه چې د مریض د ته بدن پر کې هغه چې دم پر وکي جوړ سره خو چې کور راته بیا مرس خراب بره شیطان بل دغه نه کېږي بل ځای نشته دته به ورولې بیا چې راوستل دام چې پر وکي بیا چې در کور راوستل بیا غره کم شو درېم وار چې ورته راغله بره شیطان وروش بره زیر مر راولې ځینې یو ته وجوې ور پرېږده وي دغه رقم چې د هلته هغه د دمونه تاثیر پر وکي هغه خلک بره چې راغله خو د خانه کا د سردار قوت بره دلې درته ژدو ولا کې یوس بس دلته بته د مونږ پر کدی خور کې پر خپل منځه ولاړو چې خپل د افطار وخت کړهلې په وخت کې چرالي بیا پلا د شیطان بر چې انسان نه دی چې النساء حبائل الشیطان دا د شیطان رسی یا پلا د راهب زرو کښ کې د حسن جمال ته چې وکتل بر ورته سودا سوله بدکاری ورسره بدکاری چې وسره وکړ د چې برته شیطان دغه وسوسه ورچل چې بارا لاندې خو برال بیژن خو برا د دې څخه پښته نه ځنیو کې چې هلک د کوم خو دي چیرې خو دا به بیان وکړي د ستاسو بزرګي نو خو برادر لیدر ا د خلکو په چنګ مجرنګ بدی چې هغه د سې بزرګي دا په دغه اپا تخته شو د دې بلی لاج نه سمړاکه دلته به ځای شخه کې کریبان کړه ورته به چې وروره پیرانان یې رااله برای راسبوته د پیرانانو علاج مانوس کول خپل زور به ووا اشخاص یې مرکه برای عدالت شخه کړه لا که سره صفه کړله هغه خلک چې په کوم وخت رااله چې انجلۍ نسته څه سو بار دل پیرانه نو ته څه ولا څه په منځه ولاړو بار نو خپل منځه ولاکه پرې شوای سو لاړو مخې ونی وي دغه غو چې خو وقتل هغه شیطان خبر کار پارت پایت نه دی رسولې برا وي غي کورنۍ ته ور دي برا د په خبرو مخه تا وزي دلت وګوري ما په خل وجلې به هغه چرانه شاوخوا چې وکتم څه کوم معلومه برای راوښین چې شه د برونی وی راوستي د وخت بچات نو بچا بارون تاغه د بزرگی په جوله کې دغه کارونه کوي ستا سزا بل شي نه دی به اعدام ابره اعدام تخکیته چپورته کی چې رسی غاړي تور واچوله هغه شیطان برته مخ ورته ښکاره سده هغه عبید په ترس کې چې د مخ ځان ورښکاره کړی بارای ول گیم ګرد از ما دی ما دغه ځای ته درولې کستا چې یی دی ز چوار د واره درل چې دغه ځای ته مې دروای سولې دغه نه چې مون مزاج په خدای دغه د تخته باندې به ولاړې د اعدام ورغندی به دیسته د غاډیو هیڅ خلاص بشي خو شرط لري کنه خدا غدی وسته زړې دول څه شرط ور شرط ته دې تماته سجدا وکړه بار دې خو ملا خو عمر سره بار سجدا خو پر مزکه کې جنو نو زه په دار دلته زړې رم دلته دروس خلا غرسین د کشګړې تختہ ولرم ته سجدا وکړه چې اشاره راته وکړي مز ما ته عبادت وکړه زه دې خلاص هو ابر دې خود ځان به اخس یو بر سیتی اداغه سجده چې دورته وکړله شیطان دغه بار ورته وله بارای ول انی بری او من که انی خاف الله رب العالمین لا علم کار دي خلاص علی کافر تر دنیا تیر سول نو په دې آیات کې مکی چې علاوه د دغه منافقانو چې دي دغه سی مثال دی لکه د هغه شیطان چې واسړی کیول د دوی د پاره دغه عبد الله ابن ابي او ملګری د اوغ باندې نقدره د پاره چې کم کار کړی واغه په نبی علی سلام په سبخ سده علاکه علاوه د دې مثال دی لکه د شیطان غه چې هغه سړی چې در چاتیر کی تر دینه کې سره تیر کی کاپیر تر دنیا تیر کی نو په دې کې و هغه قصته اشاره د مفسرین رحمت الله علیهم وای نو جوې خبر ما در تکشر شو یاد بدر مسله چا واقعات کې رسېږي چې په بدر کې شیطان رالی د سرقه بین ماجک په شکل سره وانس لکه الته چې دا کردار ادا کی بل دغه د برسېسا واقعات چې دلته دا شیطان رالی دغه برسېسا کاپیر تر دنیا تیر کی الله د دې عین هغه کوم مثال دی دا دوی خبرې درېمه خبر لادا ده چې دا مطلقاً خبر ده نه یوازې په بدر کې اړه لري دا نه یوازې په دغه برسې سره هیڅ اړه لري هر انسان سره شیطان دغه معاملې کوي هر ګناه چې هڅي هڅي چې ګناه په وکي بر چې هلته یوازې کښېنی پښېمانه شي دا تاسو پر د خپل ځوان قیاس کوي چې هر مؤمن او مسلمان چې د شیطان یو ګناه په وکي د کوپر جراوجه خواتي پر دغه ګناه کوم مؤمن ورته نه پښېمانه کیږي خدایغه ته نفس الله وا ما وای چې بر پښېمانه چې غلطي مې وکړه اغه چې ایمان در سره نه یو سره هغه چې ګناه وکي پښېمانه نه لري شو خوند پر اخته په بل پسې ګرځي په بل پسې ګرځي د مؤمن شان دغه چې ګناه شیطان په وکي بر هغه شیطان خوم ځني بازار شي نور خو نه د خپل ایمان بر راپورت شي بر عمله ما چې پر ځان وشته مې څه جک وسه غلطي مې وکړه نو په دغه آیاتو کې دغه دی وخت کې یواغه د بدر د مادر ته وړاندې کړل بل دغه د برسې ساده دریم تفسیر دغه چې مطلق انسان او شیطان چې سره بس شیطان دغه رقم کار کوي اره ورځ په د باندې دا کینو کله یې سم مضمون فوسس نو پای پر دغه ځای ودرېږي چې وذالک دغه جزاء چې دغه رقم سوچ بر شیطان هم چې سپین نار سو او الفکان عاقبتهما انهما فی النار ام دی په خپل شیطان او هم غبل سړي چې ګمراه کې دی په اور کې دی وځي وذالک جزاء الظالمین خو دغه د ظالمانو جزاء د دواړه ظالمان دي شیطان اغضلال وکي دا بل غضلال وکي معنا یو ګمراهي ورکړه و دا بل ته بل ځنی قبول کړل نو الله عز وجل مستشتور د شیطان د لومکو څخه وساتي ډیر ظالم شي دی ډیر بد دی ډیر پریب ګرځي چې مال دا سړی دغه عمر عابد ته دغه عمر راهب دا غسې کوي چې دنیا او آخرت دوار ورته باکرم په دنیا کې رنگ زرد د آخرت لپاره کافر دنیا د دنیا څخه ولاړ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.